«Полацкі вецер» – успаміны пісьменніка, даследніка таямніцы ў беларускай гісторыі, падарожніка ў прасторы і часе Уладзіміра Арлова. Старажытныя рымляне казалі «абэнсо фатале беллі», або ў перакладзе «і кнігі маюць свой лёс». Як літаратар, што выдаў больш за два дзясяткі кнігаў, магу толькі пацвердзіць, у кожнай лёс сапраўды свой. Адну маю кнігу арыштоўвалі, рукапіс другой загадкава знікаў, на трэцюю я атрымаў самую вялікую колькасць лістоў ад удзячных або абураных чытачоў. Але найдаражэйшай для пісьменніка, напэўна, застаецца першая кніга. Яе з'яўленне, па сіле эмацыйнае ўздзеянне на аўтара, я рызыкнуў бы параўнаць з пачуццямі, што адчуваў пасля нараджэння першае дзіця. Маю першую кнігу «Добры дзень, мая шыпшына» адрэдагаваў на грамадскіх пачатках светлай памяці Міхась Стральцоў. Рука выдатнага майстра давяла мову і стыль рукапісу да кандыцыі, але непазбежным этапам на шляху да чытачоў заставалася яшчэ, так бы мовіць, афіцыйнае рэдагаванне ў выдавецтве. Тым больш, там было добра вядома, што ў аўтара існуюць праблемы з кампетэнтнымі органамі. Выдавецкая рэдактарка Галіна Барысаўна паставілася да сваёй функцыі з поўнай адказнасцю. «С этим маладым чалавекам будзет многа вазні», абвясціла яна калегам пры першай сустрэчы, ані не бянтэжачыся ад прысутнасці самога маладога чалавека. Трэба прызнацца, што збольшага я быў да абяцанай рэдактаркаю валтузні гатовай, бо ўжо меў такі-сякі досвед пасля абмеркавання сваёй першай аповесці ў часопісе «Маладосць». Маладыя героі маёй аповесці адкрывалі для сябе Беларусь, яе гісторыю, звычаі і традыцыі продкаў. Дзеянне пачыналася з таго, што па зімовай гарадской вуліцы рухалася каляритная працэсія калядоўшчыкаў, залацістай саламянай зоркай, традыцыйнай казою, масцы, мядзведзем у вывернутым кажуху. Цяпер падобнае відовішча амаль што сталася нормай і зусім не выклікае ажыятажу. Тады ж, у сярэдзіне 80-х гадоў мінулага стагоддзя, першымі калядоўшчыкамі з моладзевай суполкі «Беларуская майстроўня» займаліся людзі ў форме і ў цывільным. У свой час вызваляць абвінавачаных у вымагальнасці маладзёнаў дапамагалі Караткевіч з Барадулінам. Міліцыянты затрымлівалі удзельнікаў вясёлай каляднай працэсіі і ў маёй аповесці. Размова, што адбылася ў мяне з тагачасным галоўным рэдактарам часопісу «Маладосць», памятаецца надзвычай выразна. Ніякай міліцыі в аповесці быць не павінна. У такім самым духу мы гаварылі і далей. На развітанне шэф «Маладосці» вырашыў наогул даць мне бацькоўскае настаўленне. «Вы нагадваеце мне чалавека, які засеў па падвальным памішканні і ўважліва разглядае пляўкі да недакуркі на тротуары», вобразна і пранікнёна прамаўляў мой візаві. «А я раю вам падняцца на дах будынку, каб перад вамі расхінуліся светлыя далягляды». Маю аповесць часопіс усё ж надрукаваў, але каб уратаваць яе, я мусіў міліцыянтаў і людзей у цывільным паўсюль памяняць на бяспечных з гледзяшча рэдактара дружыннікаў. Рыхтуючы кнігу, я натуральна вярнуў тэкст сапраўдных герояў міліцыянтаў, што наладавалі калядоўшчыкамі аўтобус, а саламяную зорку на ўсялякі выпадак сканфіскавалі, як незразумелую народу сімволіку. Але такі нумар не прайшоў. Выдавецкая рэдактарка Галіна Барысаўна выцягнула з шуфляды «Маладосць» з першай публікацыі аповесці і ва ультыматыўнай форме загадала ўсіх міліцыянтаў зноў разжалаваць у дружыннікі. Не буду маляваць сябе героем. Каб змагацца за кожнае слова сваёй кнігі, я любіў яе кнігу, а не рэдактарку, занадта моцна. Аднак на міліцыянтах праблемы не скончыліся, а пачаліся. Палагаднелая пасля вяртання дружыннікаў Галіна Барысаўна амаль як матуля паўшчывала мяне за тое, што мае героі не толькі калупаюцца ў мінуўшчыне і кахаюцца, але і рэгулярна выпіваюць. І гэта ў той час, калі ЦК партыі прыняў новую пастанову пра змаганне з п'янствам. Не любячы самога сябе, я пагадзіўся замяніць усе моцныя напоі, што пілі мае героі, на сухое віно. Там жа, дзе яны насамрэч налівалі ў келіхі добрае сухое віно, гэтае карыснае для арганізму пітво у выніку змагарнай дзейнасці Галіны Барысаўны ператварылася ў гарбату на зёлках. Адзіным, хоць і слабым, але суцяшэннем, быў кантэкст, з якога вынікала, што насамрэч героі п'юць нешта зусім іншае. Гэтага вымагалі самі сітуацыі, Пра гэта сведчыла і загадкавае мгненне персанажаў закусіць гарбату на зёлках. Насцярожыла рэдактарку таксама назва аднаго з маіх улюбёных у зборніку апавяданняў «Маналёг святога Пётры». Тое, што мой святы Пётра не вартаваў на нябёсах райскую браму, а быў усяго толькі драўлянай скульптурай і музейным экспанатам, на Галіну Барысаўну ніякае ўздзеянне не зрабіла. Або здымайце твор, або мяняйце назву. Я выбру апошняе, і маналёг святого Пётры ператварыўся ў маўклівы маналёг. Думаю, што дзе-небудзь у сярэдзіне 1970-х кніга з такім зместам так і не трапіла б з рэдактарскага стала ў друкарню. Але на календары быў год 1986. У беларускім паветры, хоць і ледзь-ледзь, але ўсё ж павеяла перабудовай і галоснасцю. Усяго год-два заставалася да магутных экалагічных мітынгаў Наваполацку, да водна-аралі пратэсту супраць будаўніцтва Даўгаўпілскай ГЭС да першых дзядоў. Карацей, пасля невялікіх прыгодаў кніжка пабачыла свет, і мне нават далі прэмію беларускага камсамолу. Відаць, каб не разглядаў пляўкі і не дакуркі на ходніку, а бачыў светлыя далягляды. Прэмія складала 500 рублёў. Але лаўрэатаў было трое. Я, празаік Хрысціна Лялько ды мастак Владзімір Крываблоцкі. На кожнага пасля вылікаў атрымалася меней, чым па 150 рублёў. Іх мне якраз хапіла, каб паехаць у Маскву, крыху пасядзець у гістарычных архівах ды паспець пазнаёміцца з нашым выдатным гісторыкам Міколам Улашчыкам. Гэты таленавіты і мудры Слуцка Кліё, аўтар грунтоўных манаграфій, публікатар і каментатар беларускіх летапісаў, быў за безнадзейна хворай. На ложку Мікалая Мікалаевіча у ягонай маскоўскай кватэры ляжалі свежыя нумары ліму з першымі вострымі публікацыямі дыскусіі пра становішча і лёс беларускай мовы і культуры. Вось мы і дачакаліся слова праўды, слаба усміхнуўся гаспадар. Ён ведаў, што ў яго застаюцца ўжо не тыдні, а дні жыцця і не хацеў губляць ні хвіліны часу. Улашчыку было цяжка гаварыць, але ён прадыктаваў мне ліст у Браслаў. Перад самай хваробаю Мікалай Мікалаевіч знайшоў Яраслаўлі павятовы браслаўскі архіў, які быў вывезены ў глыбіню Расіі падчас першай сусветнай вайны і які, вядома, ніхто не збіраўся вяртаць законным уладальнікам. Улашчык заставаўся гісторыкам да канца. Я падпісаў яму сваю першую кніжку, абсалютна ўпэўнены, што ў чалавека на Божай пасцелі ёсць нязменна больш пільная справа, чым чытанне опусу нейкага пачаткоўца. Аднак Улашчык, здаецца, за два дні да скону прачытаў першае ў зборніку апавядання «Певень» і паспеў перадаць мне колькі прыязных словаў праз сваякоў, бо сам да тэлефону ўжо не падыходзіў. Гераінію таго апавядання была бабуля, што пасля зносу прыгараднай вёскі атрымала кватэру ў гарадскім шматпавярховіку. Бабуля не здолела разлучыцца сваім самым галасістым у колішняй вёсцы «Пеўнем» і трымала яго на балконе. Гарадскія суседзі, якім співак не даваў спаць, распачалі супраць яго сапраўдную вайну. Між іншым, в аснове апавядання ляжала рэальная падзея, якая выклікала некалі цэлую раку скаргаў у нашую газету «Хімік». Мікалай Мікалаевіч Улашчык папрасіў перадаць мне, што чытаючы аповедь смяяўся і плакаў, і верыў, што певень застаўся жывы. Я быў крануты амаль да слёз. Падобнае ўзрушэнне праз шмат гадоў я перажыў зноў, калі за некалькі дзён да сыходу ў вечнасць знайшоў час адгукнуцца на маю толькі што выдадзеную кнігу «Ордэн белай мышы» Васіль Быкаў. Журналіст «Свабоды» Сергей Навумчык паведаміў, што гэты зборнік побыць са свежым нумарам нашай нівы застаўся ляжаць на стале ў праскай кватэры Васіля Владзіміровича. Але вярнуся ў сярэдзіну 80-х гадоў мінулага стагоддзя. Нейкім чынам мая першая кніжка трапіла да рук эстонскага перакладчыка Оліва Ігі, які зацікавіўся шматпакутнай аповесцю «Верталіся мы». Гэта сталася амаль такім самым шчасцем, як і сам выхад кнігі, бо я ведаў, што Ігі перакладаў Янку Брыля, Івана Мелеза, Васіля Быкава. Дзякуючы старому, мудраму майстру з выспы Саарыма, атрымліваць ад якога лісты было проста духовнай раскошай, мой тэкст упершыню загучаў на іншай мове. Праз год у тым самым талінскім часопісе «Вікер Каар» эстонцы надрукавалі першы пераклад майго эсэ «Незалежнасць гэта». Потым былі пераклады згадана эсэ яшчэ на два дзясяткі моваў, а апошні, на чеченскую, зрабіў незадоўга да свайго забойства агентамі расейскіх спецслужбаў Залімхан Яндарбіеў. Дарэчы, аднакурснік нашага паэта Леаніда Голубовіча па вышэйшых літаратурных курсах у Маскве. Дапісваючы гэты раздзел мемуараў, я зняў з паліцы свой першы абцёрханы і засмальцаваны зборнічак, аформлены мастаком Валодзем Адамчыкам. Ён жа пісьменнік Адам Глёбус. Мне заманулася разгарнуць першую, а затым апошнюю старонку. На першай вока выхапіла фразу: «Прычынілася нешта неверагоднае». А апошнімі словамі кнігі былі такія: «Я ўявіў, як кладуцца на белы аркуш першыя словы, і сэрца захліснула даўно забытая юначая радасць разам з трывогаю. Мне хочацца верыць, што яшчэ не раз прычыніцца нешта неверагоднае, і выйдзе моя новая кніга. Хочацца верыць, што яшчэ не раз сэрца зойдзецца радасцю і трывогай, калі на белыя нерусы паперы з'явяцца першыя словы. Тым больш, што пішу я па-ранейшаму шарыкавай асадкай».